Князёўна ігуменне ніколі не губляла сувязі са знешнім светам. Падчас высылкі Рагваладовичу ў Візантыю Усіславова ўнучка, укрыўшыся за манастырскімі сценамі, была своеасаблівым сцягам змагання палачанаў за незалежнасць. У гістарычна-археалагічным запаведніку ў Новгарадзе можна ўбачыць пячатку Ефрасіні, знойдзеную там на Рурыкавым гарадзішчы. Пячатка пацвярджае вялікую ролю ігуменні ў палітычным жыцці княства. Праз вечы яна ўплывала на запрашэнне ў Полацк князёў і на прызначэнне епіскапаў. Са згоды Ефрасіні ў 1132 годзе горад пазбавіў улады кіеўскага стаўленіка і абвясціў князем роднага брата ігуменні. Палачане зарекшы, лішаецца нас, і выгнаша святаполка, а Васілка пасадзіша Святаславіча. Надзеленая ясным розумам і моцнай волею, асветніца не магла стаяць у баку ад падзеяў 1151 году, калі Полацкая веча адмовіла ў даверы Рагваладу Васілю. Апальнага князя выслалі ў Менск і трымалі ў няволі, а на яго месцы валадараў запрошаны адтуль Расціслаў Глебавіч. Сеўшы ў сталічным Полацку, ён раздаў удзельныя княствы сынам ды братам і вёў палітыку выгодную найперш Менску. Веча вырашыла, што князь здрадзіў полацкім інтарэсам. Праз 7 гадоў, верагодна, не без удзелу ігумені, палачане зноў захацелі бачыць на сваім пасадзе Рагваладу. Пра гэта па 1158 годам падрабязна апавядае кіеўскі летапіс. Вялікі мяцеж быў тады ў горадзе сярод палачанаў, бо шмат хто хацеў Рагваладу. Ледзьве ўгамаваў людзей Расціслаў, адарыў шмат каго падарункамі, прыводзіў іх крыж цалаваць, а сам пайшоў з Усеваладам і з валадаром і з усімі братамі на Рагваладу пад Друцк. Рагвалод жа зачыніўся ў горадзе і біліся моцна, і шмат з абодвух бакоў палегла. Дручані ж вельмі дакаралі братоў, і замірыліся Расціслаў з Рагваладам, і цалавалі крыж адзін аднаму, і аддалі воласці Рагваладу, і вярнуўся Расціслаў з братамі дамоў. Таго ж лета учынілі змову палачані супроць князя свайго Расціслава Глебавіча і пераступілі праз крыж цалавання і паслалі пакрыёма да Рагваладу Барысавіча ў Друцк, кажучы яму: «Сагрышылі мы перад Богам і перад табою, княжа наш, што пайшлі супроць цябе, і багацце ўсё тваё і твае дружыны парабавалі. Калі ж ты не прыпомніш нам усё тое і крыж нам пацалуеш, то мы – людзі твае, а ты – наш князь. Расціслава, схопім і аддамо табе ў рукі, і што захочеш, тое яму і ўчыніш». І Рагвалод прысягнуў палачанам на крыжы. Замах на Расціслава прызначылі на дзень святога Петра. Князя запрасілі на братчыну пачостку каля царквы Старой Багародзіцы. Аднак папярэджаны некім Расціслаў надзеў пад святочны ўбор кальчугу і захапіў з сабою моцную ахову. Наступнага дня яго прыхільнікаў пазбівалі на вечы, а сам князь з дружынай уцёк і многа зла ствары воласці полацкай, ваюе і скаты, і чэлядзь. Усобіцы працягваліся з пераменным поспехам. Вялікія ахвяры прынесла ў 1162 годзе бітва полацкага Рагвалада з менскім валадаром. Рагвалад марна спрабаваў пачаць сечу ў дзень. Менскае войска, большасцю якім складала Літва, напала на палачанаў сярод ночы, што і вырашыла лёс перамогі. Шмат ваяроў палегла, яшчэ болей трапіла ў палон. Рагвалад ведаў, што Полацк не даруе яму, і туды ўжо не вярнуўся. На полацкі пасад сеў пляменнік Ефрасіні Усіслаў Васількавіч. Ён мог толькі зайздросціць славе і магутнасці свайго аднайменніка чарадзея. Менскі князь Валадар сабраў сілы і ў 1167 годзе разбіў Усіслава II. Веча прызнала пераможцу, але ўтрымацца ў сталіцы полацкай зямлі ён не здолеў. Паспрыяць Усіславу Васількавічу ўзяліся сваякі: віцебскі князь Давыд і смаленскі Раман. Пачатку на беразе Дзвіны сышліся дружыны валадара і Давыда. Уначы ўсхадзіўся вецер, несупынна білі перуны. Літоўскія паганцы з валадаравага войска угледзелі ў гэтым гнеў свайго вярхоўнага богу Пяркунаса і разбегліся па лесах. Тым разам вяртанне полацкага князя на пасад абышлося без крыві. Ефрасіня заўсёды прымала нягоды роднае зямлі блізка да сэрца. Жыццё кажа, што яна не хацела нікога бачыць ворагамі. ні князя са князем, ні баяры з баярынам, ні служаніна са служанінам, но всех хацяшы мець, як адзіну душу. Князёўная гуменя дапамагла Усеславу другому прыцішыць міжусобныя спрэчкі Рагвалодавічу. У канцы яго валадарання шэсць полацкіх князёў разам хадзілі на Друцк і выгналі адтуль смаленскага стаўленніка. Міратворчыя клопаты Ефрасіні адлюстраваліся ў царкоўных спевах, створаных у яе гонар у 12 стагоддзі. Князем сроднікам друг на друга дзярзающе пад'яці меч возбраніла ісі, як оружы абаюда остра, славесім Божым устрашаючым. Што нагадвае нам наказ асветніцы? Так, заклік аўтара слова пра паход ігараў. Яраславе і ўнукевы ўсе Усеслава, апусціце ўжо сцягі свае, пахавайце мячы пашчарбаныя, бо слава ўжо дзедава вас не спаўе. Таму і нарадзілася ў гісторыкаў думка, што невядомы геніальны паэт і знакамітая палачанка людзі аднаго кола і блізкіх перакананняў, магчыма, нават знаёмыя. Між іншым, яшчэ ў 19 стагоддзі не раз выказвалася меркаванне, што стваральнік слова быў раджэнцам ці жыхаром полацкага княства. Нездарма ж так добра ведаў ён нашу гісторыю, падзеі якой шмат разоў згадваў у сваім неўміручым творы. Нездарма прысвяціў узнёслыя словы Усеславу чарадзею. На схілі жыцця Ефрасіня вырашыла здзейсніць духоўны подзвіг паломніцтва ў святую зямлю. Брат Вячаслаў з іншымі сваякамі і ўсе палачане сабраліся ў Спасаўскім манастыры і прасілі гуменю не пакідаць іх. Але тая яшчэ раз паказала свой рашучы характар. «Не пакінуць вас хачу, а памаліцца за сябе і за вас», сказала яна землякам на развітанне. У той час у далёкія вандраванні, каб запабегчы бездарожжа, выпраўляліся зазвычай на пачатку зімы або раннім летам. Выехаўшы з Полацку, неўзабаве па калядах, увесну можна было дапясці межу ў Візантыі. Пасля свята Хрыстовага нараджэння вырушылі ў дарогу і полацкія паломнікі. Ефрасінню суправаджалі стрыечная сестра Еўпраксія і брат Давыд. Сперша падарожнікі, напэўна, ехалі па рэках на санях, а потым то сухазем'ем, то вадою, пераадольваючы за дзень 30-40 вёрстаў. Паўсюль ва ўсходнеславянскіх княствах славутую палачанку чакаў гасцінны прыём. На сваім шляху яна сустрэлася з імператарам Мануілам Камнінам, які ішоў вайною на вуграў, венграў. Кесар прыняў сваячку вельмі прыязна і з вялікай пашаною паслаў яе ў царгорад. Там паломнікі наведалі сабор Святой Сафіі, набылі залатое кадзіла і, атрымаўшы дарагія фіміамы ды іншыя неабходныя ў святых мясцінах рэчы, і атрымаўшы ад патрыарха багаславення, паехалі далей. Сустрэча Ефрасінні з імператарам Мануілам ставіць пад сумнеў агульнапрынятую дату паломніцтва і смерці святой – 1173 год. Згаданы візантыйскі кесар апошні раз ваяваў з вуграмі ў 1167, прычым выйшаў паход на Вялікдзень, 8 красавіка. Прыкладна тады яго дзяржавы дасягнулі і полацкія паломнікі. Ефрасініных пляменніц Вольгу і Кіраяну перад ад'ездам ігуменні пастрыгаў манастыр уладыка Дзіянісій, які стаў полацкім епіскапам пасля 1167 году. На аснове гэтых фактаў годам смерці святой Ефрасіні можна лічыць 1167. Менавіта гэтую дату падае трэці том энцыклапедыі гісторыі Беларусі. У канцы красавіка ігуменя і яе спадарожнікі прыйшлі да іерусалімскіх муроў. Ефрасіння паслала слугу Міхаіла да патрыарха прасіць, каб ёй адчынілі браму, праз якую з боку Іліонскай гары калісьці ўвайшоў у горад у вербную нядзелю Ісус Хрыстос. Цяжкасцю з дазволам не ўзнікла. Ерусалім належаў крыжакам, а валадарыў у ім кароль Амальрых I. Ён таксама мог даводзіцца полацкай князёўні сваяком, пра жонку французскага караля Генрыха I Ганну, якая была дачкою Яраслава Мудрага. Ефрасіння шчыра малілася і кадзіла золатой кадзільніцы дарагімі фіміамамі каля труны Гасподній. Пасяліўшыся ў манастыры Святой Багародзіцы, асветніца прыходзіла да труны 3 дні запар. На трэці дзень яна пакінула там кадзільніцу і іншыя золатыя дарункі і папрасіла Усевышняга, каб дазволіў ёй памерці ў святым горадзе, дзе адбылося збаўлення чалавечага роду. У хуткім часе Ефрасіння захварэла. Яна ўжо не змагла сама схадзіць на раку Ярдан, дзе хрысціўся сын Божы, і паслала туды брата з сястрою і слуг. Тыя прынеслі гаспадыні ярданскай вады, і паломніца, падняўшыся з ложа, напілася і акрапіла сябе ёю, а потым зноў легла, просячы Господа хутчэй узяць яе душу. Жыццё апавядае, што Ефрасінні быў пасланы анёл, які паведаміў, што малітвы пачутыя, і на небе ўжо чакаюць сустрэчы з ёю. На 24-й дзень хваробы яна пачула блізкі скон, паклікала святара і, паспавядаўшыся і прыняўшы прычасце, аддала сваю душу ўсявышняму. Зямное жыццё асветніцы завяршылася. Давыд жа і Евпраксія, і спрочымі спряташа цела яе чесна.